wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba. Szczupła sylwetka. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 listopada, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Po odebraniu immunitetu Grzegorzowi Braunowi spięć europosłów Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Do niedzieli nie pojedziemy metrem z warszawskiego Mokotowa na Bielany. Zamknięcie linii za pół godziny. Jeśli ochotników do Bundeswehry nie wystarczy, będzie losowanie. Niemiecka koalicja rządowa porozumiała się w sprawie poboru. Kłótnie europosłów Koalicji Obywatelskiej z deputowanymi Prawa i Sprawiedliwości o immunitet Grzegorza Brauna. Parlament Europejski zdecydowaną większością głosów pozbawił go ochrony prawnej za naruszenie nietykalności cielesnej ginekolożki w Oleśnicy i nawoływanie do nienawiści. Zagłosowało 554 deputowanych przeciwko 60. 20 wstrzymało się od głosu. W nielicznej grupie broniących byli europosłowie PiSu. Deputowani Koalicji Obywatelskiej mówią o skandalu, relacjonuje Beata Płomecka. Zdecydowana większość europosłów nie miała wątpliwości. Trzeba pozbawić Grzegorza Brauna immunitetu. Ale innego zdania byli europosłowie PiSu. Tobiasz Boheński tak tłumaczył po głosowaniach. Żaden polityk opozycji nie może liczyć dzisiaj w Polsce na uczciwy proces. Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej ostro skrytykował PiS za próbę ochrony Grzegorza Brauna. Kuchają na swoich przyszłych koalicjantów. To jest dzień hańby tego środowiska, które jest gotowe nawet z diabłem wejść w koalicję, żeby powrócić do władzy konfitur i do swojego obrzydliwego złodziejstwa, które znamy. Grzegorz Braun stracił immunitet po raz drugi i nie ostatni, bo w sumie do Europarlamentu polska prokuratura wysłała 5 wniosków o pozbawienie go ochrony prawnej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Już za pół godziny warszawskie metro przestanie kursować od Mokotowa po Bielany. Pierwsza linia od stacji Wilanowska do stacji Słodowiec będzie zamknięta do niedzieli. Metro wymieni w tym czasie urządzenia sterowania ruchem i elementy sieci energetycznej. Mieszkańcy stolicy nie są zadowoleni z utrudnień, liczą jednak na komunikację zastępczą. Wiem, że to ludziom rozwala życie po prostu. Ale jest linia zastępcza, która kursuje często. Ja mieszkam tutaj na Wierzbnie, więc na uczelni albo będę jeździł lajmem, albo będę używał autobusów tych zastępczych, które jeżdżą tak czy jak co 3-4 minuty. Bo byłabym zaskoczona, gdybym tu zeszła i się okazało, że metro nie jedzie. Pewnie bym była bardzo, bardzo zła. Ja sobie poradzę autobusami. Jutro do pracy to trzeba zaplanować trochę czasu dłużej. Bo jak sobie pani poradzi? Chyba będzie jakaś linia zastępcza, tak się nastawiam. Jeszcze się nie orientowałam. Codziennie pani jeździ metrem? Tak, codziennie. Wzdłuż zamkniętej linii metra kursować będą autobusy ZM1 oraz tramwaje 61 i 76. Każdego dnia zastępcze linie będą jeździć od wczesnych godzin porannych do 2:30 w nocy. Rządząca w Niemczech koalicja doszła do porozumienia w sprawie sposobu poboru do Bundeswehry. Zapowiada, że będzie stawiać na ochotników. Kontrowersyjne losowanie rekrutów zostanie, ale jako środek ostateczny. Z Berlina Adam Górczewski. Losowanie zaproponowali chadecy Friedricha Merca. Socjaldemokratyczny mniejszy koalicjant był temu przeciwny. Reprezentujący SPD minister obrony ogłosił jednak kompromis. Zgodnie z projektem ustawy losowanie może być stosowane w ostateczności, dopiero po wyczerpaniu wszystkich kryteriów selekcji. Szczegóły zawrzemy w osobnej ustawie, która będzie miała zastosowanie dopiero, gdy będzie to konieczne. Podkreślał Boris Pistorius. Jens Spahn z CDU ocenił, że procedowana już ustawa zapewni nowoczesną armię. Każdy zostanie zbadany, przepytany o predyspozycje i oczekiwania oraz zarejestrowany. Będziemy wiedzieli, jakie mamy możliwości. Jeśli ochotników nie wystarczy, konieczna będzie służba obowiązkowa. Potwierdził polityk kanclerskiej chadecji. Ustawa o poborze jest po pierwszym czytaniu. Wobec wspólnego stanowiska koalicjantów Bundestag zajmie się nią jeszcze w listopadzie. Adam Górczewski, Polskie Radio. Dwa nowe rezerwaty przyrody powstały w Świętokrzyskiem. Skarbowa Góra w gminie Skarżysko-Kamienna i Uroczysko Tumlińskie w gminie Zagdańsk. Rezerwaty mają ochronić najcenniejsze fragmenty naturalnych lasów regionu, jak unikatowe lasy bukowo-jodłowe oraz ekosystemy dolin potoków. Jednocześnie mają służyć edukacji przyrodniczej i badaniom nad różnorodnością biologiczną gór świętokrzyskich. klimat. Umiarkowana jakość powietrza w Nowinach pod Kielcami, Łagowie i Małogoszczy w Świętokrzyskim, w Myślenicach, Suchej Beskidzkiej i Krotoszczynie. Dostateczna jest w Legnicy i Chojnowie na Dolnym Śląsku oraz w Zakopanem i Nowym Sączu. Poza tym jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 37% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Foremniak. Dobry wieczór. Zegar tyka nieubłaganie. Już mniej niż doba została do rewanżowego meczu z Holandią w eliminacjach piłkarskich Mistrzostw Świata. Na początku września nieco szczęśliwie udało nam się zremisować w Rotterdamie 1-1. Selekcjoner kadry Jan Urban liczy, że tym razem dobry wynik poprzemy solidną grą przez cały mecz. I ja bym chciał widzieć w meczu rewanżowym drużynę stawiającą kolejny krok, to znaczy drużynę, która potrafi się dłużej utrzymać przy piłce niż w pierwszym meczu w Holandii, żebyśmy nie czekali tylko i wyłącznie na kontrataki. Co z tego wyjdzie, przekonamy się jutro od godziny 20.45. Już dzisiaj rozpoczęło się granie w kilku innych grupach. O krok od awansu są Norwegowie po wygranej 4-1 z Estonią. 3 punkty trafiły też na konta Węgrów po 1-0 z Armenią i Islandczyków dzięki wyjazdowemu 2-0 z Azerbejdżanem. Dosłownie w ostatniej sekundzie meczu wygraną wypuściła z rąk ekipa Industrii Kielce. W 7. kolejce Ligi Mistrzów wicemistrzowie Polski zremisowali 32-32 z duńskim Olbo, a wystarczyło tylko w ostatniej akcji meczu nie stracić piłki. Nie udało się i sytuacja w rozgrywkach nadal pozostaje daleka od idealnej. O swoje w jaskini Lwa w Barcelonie walczy od kilkunastu minut Wisła Płock. Efekt? W tej chwili Barcelona prowadzi 9-7. Na kortach w Turynie trwa właśnie kończący sezon turniej ATP Finals. Wczoraj awans do półfinału zapewnił sobie Jannik Sinner. 2 kolejne miejsca zapełnią się po trwającym właśnie pojedynku Carlosa Alcaraza z Lorenzo Musettim, w którym po 5 gemach Hiszpan prowadzi 3-2. Jedno z tych miejsc weźmie zwycięzca, a drugie zależy od tego, kto nim będzie. Na ostateczne rozstrzygnięcie najmocniej czeka chyba Alex de Minaur, który w pierwszym dzisiejszym meczu grał Taylora Fritza 7-6 i 6-3. I aby awansować, potrzebuje wygranej Alcaraza. Z naszego tenisowego poletka warto jeszcze wspomnieć o składzie kadry na styczniowy turniej United Cup. Dobra informacja jest taka, że w barwach Polski mają wystąpić Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Poza nimi na kortach w Australii zaprezentują się Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter, Daniel Michalski oraz Jan Zieliński. A w nocy tylko na Pomorzu możliwy deszcz. W wielu miejscach, głównie na południu, spodziewana gęsta mgła. Temperatura minimalna to 2 stopnie na Podkarpaciu, około 6 w centrum, do 10 na Pomorzu Zachodnim. Autopromocja. W ramach zeszłorocznego triumfalnego powrotu do Europy Nick Cave i zespół The Bad Seeds zagrali w Paryżu. W najbliższą niedzielę posłuchamy w Trójce drugiej części ich listopadowego koncertu. Zapraszam kilka minut po 19:00. Maciej Jankowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne, nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Cześć Aniu. Cześć Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście wyglądasz na niewyspany. Spaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl, jak zesnął. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm.

among the seedlings and the winter bark. I know the dark is soon on us, but still I pray that this will last. You beckoned from the diving pool, and more fool I to follow you. And here I stand before your dare. Still breathless from the climb. W naszych oczach cyjan, srebro, karmazyn i złoto. Żar mruga, zanim zgaśnie, a nad nami kometa niczym mroczny kieł, oda do przemijania. Wiem, że wkrótce nadejdzie ciemność, chociaż modlę się, by nasz płomień nie zgasł. The Hungry Grass, fragment drugi albumu Some Blue Morning. To może zostaniemy jeszcze z Adrianem Crowleyem jeszcze na chwilę. Driving through the forest at dusk, there was a side road he hadn't seen before, so he turned down it and drove and drove. The forest is so vast and the road so straight, it felt good. There was a sweet breeze coming through the open window, and the music from the car radio soothed his mind. the scent of pine and the recent rain that infused the air. Daylight had started to fade, and on he drove through miles of pines. He thought about his life, and as his mind drifted, he was almost finding some kind of peace. All his frustrations of his troubled days seemed to fall away. And on he drove, hypnotized by the rhythm of the trees, the dense forest, and the miles of pines. Suddenly, a huge shape leapt from the forest to his right. There was barely enough time to react. He hit the brakes hard, but the car collided with the creature, or whatever it was. It was a sudden and whiplashing halt. Then all fell silent. Not another soul on the road. No sound, not even the distant hum of an engine. Just the clicking of a blinking indicator. By now the forest was dark, and all the stars were out, silhouetting the treetops. After some time sitting frozen at the wheel, he cautiously stepped out. And there he saw the fallen animal in the blinking red light and the white of the headlights, surrounded by shattered glass. He saw what he had struck. It lay there still and surely dead. A wild boar. It was huge, a wild boar, its tusks shining in the headlights and under the stars. But how could it be? There hadn't been a boar spotted around here for at least 50 years, by all accounts. Telltale crimson drops speckled the tarmacadam under its limp and hanging tongue. Its tail was coiled, legs were outstretched and frozen, as if still in mid-run. A night moth had landed on the animal's head and seemed to be drinking a tear from its cheek. The night was cold now, and the man's quickened breath made clouds in the night air. But no such cloud rose from the boar's mouth. The man leaned over and slowly placed his open and trembling hand on the flank of the stricken animal. He felt a surge in his chest, in his loins. Felt like a hunter for the first time in his life. And then, without hesitation or questioning the strength he had summoned, he grabbed the hind legs and dragged the boar into the back seat of the car. He got behind the wheel, closed the door, and drove away through miles of pine. Thank you. few miles on, you saw a roadside store at a crossroads in the forest. You stopped the car and got out after throwing a blanket over the boar that lay on the back seat. He entered the store with all its fluorescent lights ablaze as the attendant watched a game show on a tiny TV by the cash register. He left the store and, fishing the keys out of his pocket, he turned the corner to head back to his parked car. But then he stopped, dead in his tracks. The car had been totally destroyed. All the doors were off. The windscreen was smashed out. And as he slowly approached, it was clear the boar was gone. I must have just stunned it, he thought. He looked into the forest, walked off into the night, through miles of pines. Yeah. z jednej strony The Color of Spring, z jednej strony tytułowe kolory wiosny, a z drugiej I Don't Believe in You, który jest, można powiedzieć, taką metką tego albumu. Ale co ciekawe, utwór wydany w listopadzie, w poniedziałek minęło 39 lat od wydania tego singla. No jak widać albo jak słychać, przeciwieństwa czasami się przyciągają. Nieważne, czy jest wiosna, czy późna jesień, ten wyjątkowy głos Marka Hollisa brzmi całkiem ciarkotwórczo o każdej porze roku. Prawda, Iza? Dobry wieczór. Dobry wieczór. No wspaniale. Ja tak miałam taką cichą nadzieję, że to moje wejście będzie po tej piosence. Czas najwyższy, 33 minuty po 21. No ale to jest niesamowite. Color of Spring, a jednak utwór wydany jesienią. Jakby tak się wsłuchać w niektóre utwory, szczególnie w ten, co przed chwilą był, to wydaje mi się, że on jest jakoś bardziej jesienny, jak wiosenny, przyznam szczerze. Tak, ja wielokrotnie mówiłem, że The Color of Spring to nie jest płyta wiosenna. Więcej w niej tego mroku, takich krajobrazów mrocznych, można powiedzieć, smutnych nieco. Zamglonych. Zgadzam się. A dzisiaj taki typ, który już zapowiadałaś tydzień temu, to będzie typ, który trudno znaleźć na jakichkolwiek serwisach streamingowych. Ja też próbowałem i nie znalazłem, więc zostają albo oryginalne płyty, albo kasety, albo płyty. Albo radio. Mhm. Tak, właśnie ja tak sobie myślałam. No dzisiaj administrator grupy Off Control w Trójce i niestrudzony kronikarz programu będzie miał trochę mniej roboty, bo faktycznie ja też nie mogłam tego nigdzie znaleźć. Będzie na grupie facebookowej, bo w jednym miejscu jest i znalazłam. No tak, a tak pomyślałam sobie, no bo skoro w tym tygodniu świętujemy odzyskanie niepodległości przez Polskę, no to pomyślałam, że zagramy po polsku, bo ja bardzo rzadko gram po polsku. No i zagramy z płyty, która została wydana w 1987 roku, nagrana w 1987 roku, ale wydana dopiero 2 lata później, bo tyle zajęła produkcja. I bardzo mi się podoba taka duszność taka na tej płycie. Bardzo mi się podoba to jakieś takie napięcie związane z tą nadchodzącą zmianą. Być może ta płyta jest trochę pomijana, jeśli chodzi o nową falę polską, bo tutaj to o tym okresie mówimy. Chyba trochę niesłusznie, bo to bardzo dobra płyta, naprawdę. Trochę też być może przez to, że została wydana już kiedy ta fala się trochę kończyła. Więc być może czasami trochę o niej też się zapomina w tych podsumowaniach. No i nie wiem, co się stało dalej później z tym zespołem, przyznam szczerze, bo to, co oni dalej tworzyli, jakoś tak nie bardzo do mnie przemawia i nie wiem, jak od takiej płyty, od takiego debiutu potoczyły się do takiego na przykład utworu chyba najbardziej kojarzonego z nimi, czyli Magiczne Słowa, które zresztą został wykorzystany w czołówce popularnego programu telewizyjnego. No ale dzisiaj zagramy z ich debiutu i dzisiaj będzie Zio. To dzięki, Iza. Dzięki, dobranoc. Nie myśl, że nic. pracy. Wewnątrz jest inaczej. Kiedyś ściany napastują mózg, wtedy nie ma mnie. Kiedyś ściany napastują ciało, wtedy nie ma mnie. Czas nie ma żadnego znaczenia, a sen to tylko kolorowe obrazki. Ziemia, ziemia nie daje spokoju, ucieka z tych stóp, ucieka z tych stóp, ucieka z tych stóp. celofan. Na albumie zapisany w dwóch wersjach, jako Vitrioli, ale też w oryginalnym zapisie greckim, bo panowie pochodzą z Grecji. Your love can't hold this reef of sorrow. Czas na legendę neofolku z Danii. Thank you. this riff of sorrow. Twoja miłość nie może zatrzymać tego wieńca smutku. Legenda neofolku z Danii wszystkim dowodzi Kim Larson, a projekt nazywa się Of the Wands and the Moon. Może ktoś z Państwa ma z nimi osobiste wspomnienia z koncertu Castle Party? A to już moja osobista pocztówka z ostatniego pobytu w Brukseli. Ale na brukselskich stacjach metra rozlega się muzyka. Kilka dni temu usłyszałem utwór, który rozpoznałem po kilku sekundach. Chodzi oczywiście o Protect Me From What I Want z płyty Sleeping With Ghosts w wersji zaśpiewanej po francusku. Zresztą nikogo to nie dziwi, bo Placebo najbardziej oddanych fanów mają we Francji, ale jak się okazuje, również w Belgii. Do 22 czas umilał nam będzie Midlake. Want me all.